камень. Такіх прыгожых месцаў, як гэты куток, рэдка дзе можна знайсці. Прынамсі, так думаў даўганосы бусел, які меў тут на старадрэвіне пышны палац. А бусел усё ж такі трэцца па свеце, і на яго словы можна мець увагу. Шумлівая рэчка, цёмны лес, поле, луг і гурт старасвецкіх дубоў, дзе асталяваўся бусел з сям'ёй, выглядалі весела, а часамі і шчасліва, і гэтым самым як бы пацвярджалі, што тут і сапраўды някепска. Але бывалі такія выпадкі, што ўсе тутэйшыя жыхары крыху сумавалі, крыху гравалі, без гэтага не абыходзяцца ў жыцці. І хто ведае, можа, чым часцей даведваюцца да нас нягоды, тым глыбей пачуванне цаны жыцця, тым ясней яго светлыя моманты. Але самым шчаслівым жыхаром быў тут, вядома, камень. Так вырашылі і згадзіліся яго суседзі – рэчка, лес і іншыя. І праўда, якія нямоцныя дубы, а ўсё ж іх матлашылі і сушылі вятры, паліла сонца, цяжарныя хмары мецеліся на іх залатымі стрэламі пякучых маланак, а ў час навальніцы па іх каранях тапталіся людзі. Таксама рэчка пакутывала ад сушы ў сваіх берагах пад косамі гарачага сонца і агаляла пясчанае дно. Яе чыстая лона не раз заносілася смеццем, гразёю і розным брудам няпрошаных гасцей ручаёў, што вынікалі з ласкі навальніцы. Пра лес і казаць няма чаго. Ой, колькі разоў даводзіцца яму, старому, перадрыжаць усімі жылкамі за долю сваіх сынкоў, калі прыходзіў з бліскучай сякерай на плячах бязлітасны чалавек. Бывалі цяжкія часы і для бусла. Не патрапіш у пару вярнуцца з выраю, намерзнешся, стоючы на гняздзе, і дух табе падцягне, бо дзе знойдзеш спажытак у такую сцюжу? А камень што? Кажуць жа, моцны як камень і маўклівы як камень. Дык што яму тут? Ляжыць сабе, як пан у мяккім долі. Ні дождж, ні гарачыня яму не страшныя. Блісне сонца, дзьмухне вецер, і сухі камень, і цёпла яму. І месца выбраў прыўдалае. Тут і рэчка відаць, лес і белыя хмаркі гускі, што плаваюць па бязмежным прасторы сініх нябёсаў. А колькі жыцця навокал яго, чорнабровыя плісачкі, любяць крыху падурэць каля каменя, а то проста сядуць на самы яго верх і пачнуць такія гамонкі, што толькі можна пачуць увесну. Лясны жаварнык прылятае сюды начаваць, і, пэўна, гэты камень упяе ён такія прыгожыя песні, што душа замлявае. Што шанцуе яму, і толькі кожнаму свая доля. Так казалі суседзі шчаслівага каменя. Аднаго толькі не маглі сцяміць тутэйшыя жыхары. Камень ніводным слоўцам не выявіў свае радасці, што вельмі ўсіх тут здзіўляла. Ну што ж, такая ўжо натура ў яго. Але здарылася тут вось якая рэч. Прылятае раз на сваё гняздо бусел, ды кажа да дубоў: «А ведаеце, браткі, што? А што?» Усе разам запыталі яго: «Шчаслівы наш камень рассыпаўся!» «Ну! Не можа быць!» – зашумела рэчка. «Што ж гэта такое?» – прагукаў лес. І ўсе дзівіліся з такога здарэння. «А чаго ж такое ліха прылучылася з ім?» І ніхто не ведаў, што сказаць на гэта.